podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7, den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede. I want you to remember that no bastard ever won war by dying for his country. Velkommen til kampagnesporet. Jeg står her i dag alene. David er taget til Florida. Ingen ved helt, hvad han laver over i Guds eget land, men han er her ikke i dag. Og det har givet mig muligheden for at lave noget, jeg længe har ville lave nu, når jeg skulle stå med alene, nemlig sådan en anekdote-special. Og til at hjælpe mig med det, der har jeg bedt lektor ved Center for Amerikanske Studier, Niels Bjerg Poulsen, om at være i studiet. Og Niels og jeg fandt hurtigt ud af, at vi havde så mange anekdoter, så det her det bliver ikke sådan en anekdote-special om amerikansk politik. Det bliver den første anekdote-special i en lang serie om amerikansk politik. Vi har simpelthen lidt for meget materiale, og i dag har vi besluttet for, at vi vil kigge lidt på det her med den magtfulde mand, der fylder meget i amerikansk politisk historie. Noget, der er påfældende, er, hvor mange amerikanske generaler, der har talt sig ind i den sådan på den politiske scene, og det er jo egentlig, der er jo egentlig ikke noget ulogisk ved, at man vinder hæder og ære på slagmarken for sin nation, og dermed også senere spiller en politisk rolle. Men alligevel, der er rigtig mange, og det er set i mange andre lande, men der er mange af dem i amerikansk historie. Vi skal berøre nogle af dem, og vi starter jo med et citat her fra Patton, en af dem, som man kunne have forventet ville have fået en politisk karriere, men som ligesom en af sine andre samtidig George MacArthur ikke får en politisk karriere. Hvad er det med USA og den magtfulde leder, Niels Bjerg Poulsen? Jeg tror, der er to ting i det. Dels er der den der idé om, at man kan overføre, hvad man har af kvalifikationer på slagmarken, strategi, ledelse til det politiske liv. Og det er gået meget godt et par gange, og det er gået virkelig galt nogle andre gange. Jeg tror faktisk også, der er en anden side til det, som har at gøre med amerikanernes modvilje mod partipolitik, i hvert fald i perioder. USA blev skabt uden politiske partier. Forfatningen nævner overhovedet ikke politiske partier. Og den allerførste præsident, som alle kunne blive enige om, altså USA's første præsident, var jo netop en general og krigshelt, George Washington. Og i dag stadigvæk anerkendt som en af de største præsidenter nogensinde. Præcis. Så jeg tror, der er sådan en idé også om, at en mand, som er ligesom viet til og parat til at ofre sit liv på slagmarken, er hævet over partipolitik. Partipolitik bliver set som noget, der ligesom er mere ødelæggende, end det er godt. Så USA får politiske partier efterhånden, og nogle af de her generaler bliver også engageret partipolitisk. Men der er stadigvæk ideen om og den upartiske, eller den ikke partipolitiske general, som vi så det for eksempel med general Eisenhower efter 2. verdenskrig, som forlader hæren efter at have haft den højeste status, bliver præsident for Columbia University, og så prøver begge partier faktisk at se, om ikke de kan rekruttere ham som præsidentkandidat, fordi de opfatter ham som en, der er hævet over det der partipolitiske spil. Hvis man nu skal, altså nu skal vende for en stund tilbage til Patton. Patton er jo sådan en fantastisk karakter, går rundt hele krigen, og hver gang der er et kamera i nærheden af ham, så har han sådan et ansigt, han tager på. Han kalder for sit warface, hvor han ser sådan særligt sur ud, og forklarer bagefter, det er for at skræmme tyskerne, så giver de op, når de ser det. Og han har sådan en revolver, der er perlemors besat, og ligner sådan halvt en cowboy. Han klæder sig nærmest direkte ud for at spille sin rolle, er meget aggressiv på slagmarken, og på et tidspunkt må man også sådan tage ham væk fra fronten, fordi han stikker en lussing til en soldat, der har fået granatchok, og man holder ham sådan lidt i ro. Men det virker, tyskerne er overbevist om, at det er ham, man skal følge, hvis man vil se, hvor de vil lande i Frankrig og så videre. Og alle har sådan en forestilling om, at Patton må blive ikke bare en nøgleperson i krigen. Han spiller så en ret lille rolle i 2. verdenskrig, men en stor psykologisk rolle for amerikanerne, har vel lidt sådan den samme rolle for USA, som Rommel har for tyskerne, sådan en general. Man kan enes om, at han er noget andet end alle de andre. Og så har man den her forventning om, især da man hører hans, han har sådan en talerække, han holder til The Third Army, som er samlet for at skulle landsættes et sted i Europa, men er en uprøvet krigsenhed, og Patton holder en lang række foredrag for dem, hvor han sådan giver sådan nogle pep-talks, er det vel nærmest. Og de er alle sammen kendetegnet ved, at Patton var meget dårlig til at læse. Så han kunne ikke læse op for et manuskript. Han måtte lære sig ting udenad. Og derfor holder han samme tale mange gange. Så sådan Pattons tale til The Third Army, den kommer ikke i én udgave, men han holder den 10 gange, og der er 10 udgaver af dem. Og de er aldrig skrevet ned, for Patton skrev dem ikke ned, han holdt dem bare. Men man har så interviewet, eller det er en historiker, der har interviewet alle de her mange mænd, der har været igennem Pattons pep talks. Og noget, der sådan går igen, er jo den her, at man, altså de er meget, meget, de er meget, meget vilde at høre på, de her pep talk, så man kan forestille sig Patton tale den. Det, altså, det er jo der, hvor han blandt andet siger det her, altså et berømte afsluttende citat, hvor han siger om altså, når nogen spørger dig, hvad lavede du i 2. verdenskrig? Det siger han til de her mænd fra The Third Army, der jo alle sammen sidder og bange for at skulle dø, fordi de skal sendes altså, imod Hitlers landshavsvold og så videre, og er uprøvet i kamp og så videre. Så siger han til dem, når nogen spørger jer, hvad lavede du i 2. verdenskrig, så behøver du ikke at skifte sådan, tage barnebarn over på det andet ben og sidde nervøs og sidde og tænke, jamen jeg skovlede lort i Louisiana, det er ikke det, jeg lavede. Du kan kigge ham direkte ind i øjnene og så sige, I rode with that son of a bitch, Georgie Patton. Altså, jeg var afsted sammen med George Patton, og så siger han også til dem, altså, alle mænd er bange for at dø, det er naturligt, men I skal slet ikke dø alle sammen, slet ikke. Altså, der er mange af der vil overleve. Altså, han har sådan en, der er sådan en larger than life karakter til ham, og det har vel altid undret mig, eller jeg kan huske, at jeg læste det her, jeg tænkte altid, den mand er jo, altså, det er jo næsten bestemt, at han skal være mere end bare general, han også skal være politiker, men det blev han så af forskellige grunde aldrig, men man må sige, der er mange, der sådan falder ind i netop den her Patton-kategori blandt generaler, der går ind i amerikansk politik. Ja, man kan sige, men det er jo sådan en kategori, hvor man er ekscentriske generaler, ikke? Man kunne også nævne general MacArthur, som jo i princippet vel nærmest er regent i Japan i adskillige år efter 2. verdenskrig. Og som nogen også, da præsident Truman fyrer general MacArthur, da han ligesom trodser de ordre, han har fået, der er der jo et ramaskrig blandt mange republikanere især over, at MacArthur er blevet fyret, og mange forventer, at MacArthur så vil få en politisk karriere. Det har der været en del af de her generaler, man tror vil gå ind i politik. Sådan for nylig kunne man måske også tale om Wesley Clark eller nogle af de seneste sådan krigshelte, der har været, eller ledende generaler, McChrystal og andre, ikke? Og tit viser det sig bare, at de er måske ikke særlig velegnede som politiske ledere. De er interessante, sådan nogle af dem bliver nærmest mytologiske skikkelser, når der er krig, men ikke nødvendigvis gode administratorer. Der kan man sige, Eisenhower og Washington er måske på mange måder undtagelserne, ikke? Som også viser sig at være gode administratorer og gode ledere af en regering på en måde, som en del af de andre generaler, der er ind som præsidenter, har vist sig at være ret dårlige præsidenter, ikke? Det er jo, man må sige, at der er vel ikke noget i det, altså, det liv, man fører som general, og den måde, man organiserer sin kreds omkring sig. Der er vel ikke noget af det, man ikke direkte kan tage præsidenten ved. På den måde minder det jo meget om hinanden. Altså Eisenhower også den, der indfører, at man får en stabschef, som man jo har fra den verden. Og jeg tror i dag, er alle enige om, at det, at man har en stabschef ved præsidenten, der ligesom sørger for, at det ikke er alle, der bare har uhindret adgang til præsidenten, at der er lidt styr på organisationen der, at det er noget, der er velfungerende og så videre. Men jeg tror også, mange af dem oplever på et tidspunkt, at man skal hurtigt lære sig, at det at være general er noget helt andet, end at være en ligestillet brik i en tredeling af et demokratisk system. Ja, men der, man kan sige, der er jo også i amerikansk politisk kultur samtidig en modvilje med den der idé om at sammenblande det militære og det civile. Selvom paradoksalt nok kan man sige, at den amerikanske præsident er øverstkommanderende for de væbnede styrker. Men vi har samtidig set jo også forfatningsmæssigt forsøg på virkelig at skille de roller ad og sørge for, at kongressen på en eller anden måde får kontrol med militæret. Vi ser efter 2. verdenskrig, at der atomvåben for eksempel kommer under civil kontrol. Ikke? Så der er også den der frygt for at ende i en eller anden form for militær styre, som man kender så mange andre steder fra. Det starter helt tilbage i tidlig amerikansk historie, hvor der er et muligt officersoprør, som under uafhængighedskrigen, som senere præsident, dengang general Washington, fortalte de her officerer fra, ikke, deres mulige forsøg på at lave en revolte, hvor militæret ligesom ville overtage kontrollen med det civile. Så jeg tror, de der spændinger har været der. Man kan måske i samme åndedrag sige, ligesom der både har været fascination af generaler, og også en erkendelse af, at de ikke nødvendigvis er gode politikere, så har vi sådan set lidt det samme med forretningsmænd, ikke? Ideen om, at man kan overføre ting fra erhvervslivet til Washington, er indimellem dukket op, og selvfølgelig især måske med den nuværende præsident Trump, og der er også noget, der tyder på, at det ikke helt er så nemt at overføre, hvad man har haft af kvaliteter i erhvervslivet til det politiske liv. Der er i hvert fald sikkert også en diskussion derom, hvilke kvaliteter han egentlig har haft i erhvervslivet. I erhvervslivet, ja. Hvis man nu ser på en af de generaler, som nok må sige har været en af de mest sådan, populære politiske figurer, en vi tit overser, altså sådan en som Ulysses Grant, der var så populær, at republikanerne har fået elefanten som sit symbol, det er faktisk direkte koblet til Grant, at han var så så stor en politisk kraft, Grant, da borgerkrigen er slut, at han bare sejlede igennem det hele systemet. Man kunne ikke få ham til at skifte kurs eller noget som helst, og det er der, man republikanerne bliver igen og igen med Grant tegnet, især en, der hedder Nast, med elefanten som symbol, og til sidst så tager de elefanten til sig. På det tidspunkt er det faktisk kun demokraterne, der har et dyr, nemlig æslet, og det er fra en anden. Det er Andrew Jackson. Det er Andrew Jackson, som man sagde var dum som et æsel. Og, så sagde og stedig, han, ja. Og ja. Så sagde han selv, jeg er ikke dum som et æsel. Jeg er dermed stedig som et æsel. Ja. Jeg kan godt overleve det, de sender imod mig. Men Grant var jo også en af de her, som jo ved, og den historie synes jeg lige, vi skal have med. Altså Grant er jo en, der træder ind på den politiske scene ved at vinde et slag. Mm. Og det da han vinder ved Shiloh, som jo er et forsøg på i 1862 at bryde ind i syden, sådan vestfra. Man er jo gået i stå med borgerkrigen mellem nord og syd. Den foregår i et terræn, der favoriserer den måde, sydstaterne fører krig på. Man har svært ved sådan at knække sydstaterne derfra. Man vil gerne åbne en ny front simpelthen, og det vil man gerne gøre ude vestpå. Så man er kommet ned af Mississippi, og så vil man gerne ind i sydstaterne ved at angribe dem sådan ude fra vest. Og det er Grant, der er sendt afsted for at gøre det. Han ankommer til Shiloh sammen med sin faste følgesvend Sherman, general Sherman, som også er næsten lige så berømt som ham. Og da de ankommer til Shiloh, der ved sydstatshæren godt, at der er forstærkninger på vej til Grant, så de angriber Grant med det samme ved Shiloh, og er meget, meget tæt på at fuldstændig få nordstatshæren til at kollapse, men de holder sammen under Grant og så videre, og det er til med mirakel, at de ikke er blevet udryddet på den første dag i slaget, og om aftenen, der sidder Grant og kigger ud over den her slagmark, der har budt ham så mange trængsler i løbet af dagen, og det er kun fordi solen gik ned, og man ikke ville kæmpe videre fra sydstatssiden, at man ikke har fuldstændig slået nordstaterne, og Sherman står der og ved ikke, hvad han skal sige helt til sin, øverstkommanderende, fordi han er vel... Han mangler bare sådan ord. Hvad siger man til en mand, der har været skubbet helt hen til afgrundens rand, men ikke er skubbet helt ud over den, men stadigvæk står ved den, fordi der kommer en ny dag i morgen. Og Sherman skriver selv, at han på det tidspunkt sådan tænker, hvordan skal jeg få sagt på en pæn måde, det er nok bedst, vi trækker os hjem nu. Altså stikker af på en anden. Blæser det retræte og forlader slagmarken. Og så siger han til ham, at we had a devilish day today. Altså, det var en helvedes dag, vi havde i dag på slagmarken. Og så kigger Grant op og siger, yep, lick him tomorrow though. Vi banker dem i morgen, og da næste morgen går i gang, så blæser Grant til angreb og banker sydstatshæren. Mm. Og på det tidspunkt, der bliver Grant jo bare symbolet på alt det, der ikke kan lykkes tidligt i borgerkrigen mod nord. Han vinder, og det er underforstået, at hvis man vinder efter at have fået bank på dag 1, hvis man så vinder på dag 2 og 3, så er det jo nok, fordi man har en vilje, som ingen andre har. Og man taler altid om, at det var Grant, skal vi sige, viljestyrke, der vandt slaget ved Shiloh. Der var det mest blodige slag i amerikansk borgerkrig indtil nogle slag, der, altså Gettysburg og andre, der kommer senere, bliver mere blodige. Men på det tidspunkt var det mest blodige. Og på det tidspunkt vil mange historier, også hvis man læser McPherson og andre, sige, jamen på det tidspunkt vinder Grant ikke bare et slag. Altså, han vinder også retten til at blive præsident på et tidspunkt. En af de forklaringer, man tit hører, er jo det her med, at Lincoln fandt sin general. At man havde i princippet langt større ressourcer i unionshæren, end man havde i sydstatshæren, men selvfølgelig også en svær opgave, fordi i princippet skulle sydstaterne bare forsvare det deres territorium, det de havde løsrevet sig fra unionen. Men, og på trods af større ressourcer måske i unionshæren, så havde man de her legendariske sydstatsgeneraler, selvfølgelig med general Lee som det bedste eksempel, og ledelse var et problem i unionshæren. Så det bliver jo også på den måde sådan et psykologisk vendepunkt, at med Grant, der sker der et eller andet, hvor Lincoln får en fornemmelse af, at nu har man altså fundet den rette mand til at stå i spidsen, ikke? Og Grant er vel også et eksempel på, at her har vi en karakter, der aldrig skulle have været præsident. Mm. Han er jo for det første så tydeligvis en mand, der har sine egne dæmoner at slås med, og nok ikke en, man sådan ville, hvis man havde været tæt på, om at have tænkt, du skal lede en nation. Og er ret stærkt alkoholiseret også. Ja, meget alkoholiseret blandt andet. Men afslører jo også, da han får sine venner ansat i Det Hvide Hus, at der ikke er styr på noget som helst. Ja, så korruption og andre problemer, og det leder jo lidt hen til den diskussion om, hvad er det for personlige karakterenskaber, hvad betyder det for et præsidentembede, ikke? Hvor meget betyder alle mulige andre ting i embedet, og det ligesom den politiske konstellation, ikke? Økonomiske forhold og så videre. Hvor meget betyder personen, hvor meget betyder viljestyrke for, om man bliver en god eller en dårlig præsident? Og det er jo sådan noget, som historikere og politologer kan diskutere og skændes om til evig tid, ikke? Hvor meget er bestemt af tiden? Havde man taget Abraham Lincoln og flyttet ham hen i en anden tidsperiode, var han så også blevet en af de store præsidenter. Kunne andre præsidenter, som på andre tidspunkter ligesom blev blev middelmådige, ville de i virkeligheden have kunne skinne på samme måde, som Lincoln gjorde, eller som Franklin Roosevelt gjorde under depressionen, ikke? Så den der diskussion om de personlige karaktertræk, som skaber en god præsident, er jo en tilbagevendende på mange måder, ja. Hvis vi lige skal lave en kobling op til nutiden, så diskuterer vi jo også meget en general nu om stunder, altså Mike Flynn, ja, som, ja. Som ikke er der længere. Vi skal jo lige have taget, vi skal på en eller anden måde have fået Trump hjem fra sin rejse her, så er den rigtig. Han startede jo, synes jeg, i Saudi-Arabien med en af sine bedre taler, og var ret effektiv der, og kom vel også fra Israel sådan i nogenlunde behold, selvom han lidt fik rodet sig ud i noget omkring den russiske forbindelse, og det, jeg taler om her, er jo, at Trump er under undersøgelse hjemme i USA for, eller Trump-administrationen er under undersøgelse for, i hvilket omfang man havde kontakter til russerne. Man taler jo ikke længere om, hvem der havde, eller om man havde kontakt til russerne, men i hvilket omfang var det, og det spændende er jo, hvor tæt på Trump kommer de her kontakter. Men en ting, vi ved, er jo, at den general, der tidlig melder sig under fanerne hos Trump i valgkampen, at han, Mike Flynn, at han jo havde ret klare russiske kontakter, og så klare kontakter, at da han forløjet om dem over for Mike Pence, ikke længere kan være en del af Trumps hold. Ja, man kan sige, at Flynn har vel været Trumps nærmeste rådgiver, nærmeste udenrigspolitiske rådgiver under valgkampen. Og vi taler jo om en mand, som blev fyret under Obama-administrationen. En mand, som mange ville anerkende, havde store talenter mens han var i militæret, men som mange mener, et eller andet gik galt for, og efter han bliver fyret, bliver virkelig bitter i sin modstand over for Obama-regeringen og de folk, der har fyret ham, slutter sig tidligt til Trump-kampagnen, og på en eller anden måde er med til at forme Trumps syn på det her. Det er jo noget af det, der gør ham interessant, at han... Det er næsten umuligt for Trump-folkene at sige, at han er en marginal skikkelse. Han bliver gjort til national sikkerhedsrådgiver, det er vel en af de vigtigste jobs, man overhovedet kan forestille sig. På trods af, at hvis der er et råd, Trump får fra Obama, da han er blevet valgt som præsident, så er det ansæt for guds skyld ikke Michael Flynn. Det kommer der ikke andet end problemer ud af. Og vi ser jo nu dagligt eller ugentligt, nye afsløringer, dels om Flynns forhold. Nå ja, han glemte at fortælle, at han altså også var betalt lobbyist for Erdogan i Tyrkiet, samtidig med, at han var rådgiver for Trump. Han glemte også at fortælle om de betalte foredrag, han havde holdt i Rusland, og de forbindelser, han har haft til højtstående russiske embedsmænd. Så jeg mener, der er som mange ting, som dukker op, og man har fornemmelsen af, at det er ikke den sidste sko, der er faldet. Og, nej, det er det jo heller ikke, fordi nu er det jo vist sig, at der er også noget med Trumps svigersøn og Flynn, som er blevet foldet ud her i de seneste døgn, faktisk. Det er kommet frem, at Jared Kushner, der er gift med Ivanka Trump, har på et tidspunkt foreslået, at man skulle lave sådan en direkte forbindelse til russerne, som man ikke kunne aflytte, og en forbindelse, man så kunne bruge, især Mark Flynn kunne bruge, til at diskutere strategi for Syrien osv. Det er faktisk meget værre end det, kan man sige. For det første skal vi lige nævne, at Jared Kushner ikke bare svigersøn. Det er stort set halvdelen af alle store opgaver i denne verden, har Trump overladt til Jared Kushner, fordi, som han siger, han er en virkelig intelligent fyr. Så om det er fred i Mellemøsten, om det er forholdet til Mexico, om det er at bekæmpe narkotikaproblemer i USA, hvad som helst, så har Trump ligesom sagt, det ordner Jared Kushner. Vel at mærke på et tidspunkt, hvor man kan sige, langt de fleste stillinger i udenrigsministeriet, forsvarsministeriet, i alle mulige ministerier overhovedet ikke er blevet besat, og der ikke er nomineret folk. Der er standardsvaret hver gang, jamen det skal Jared Kushner ordne. Og så kommer de her ting frem. Jo, på et tidspunkt, man kan sige, der er ikke i sig selv noget underligt ved, at en regering gerne vil have en direkte forbindelse til, altså, det er til mange, Rusland. Det har vi set mange gange før. Præcis. Men det er meget usædvanligt, at man prøver at etablere den, før man er i embede. Fordi det øjeblik, man er inde i embede, så er der jo den der direkte forbindelse. Og her ville Trump-folkene altså lave en forbindelse, som efterretningstjenesterne og udenrigsministeriet og FBI ikke kendte noget til. Og for at lave en forbindelse, der gik udenom alle efterretningstjenesterne, så man denne her unge mand på 36, som har en baggrund i byggebranchen, han skulle åbenbart mene, at han kunne få bedre resultater ved at tale med russerne, uden at alle de folk, som faktisk ved noget om det, var involveret eller vidste, at de her samtaler fandt sted. Så efter sigende foreslår han altså den russiske ambassadør, at denne her forbindelse, den skal sættes op fra den russiske ambassade i Washington med russisk udstyr, så man ikke kommer under den her amerikanske sikkerheds, hvad der må være, aflytninger og andet. Og det må man sige, det er altså et meget, meget underligt forslag. Og han er der så ovenikøbet mødes sammen med Michael Flynn. Efter sigende bliver den russiske ambassadør ret forundret over det her mærkelige forslag. At de overhovedet kan finde på at foreslå det, og hvad det skulle gøre godt for, fordi der er jo ligesom masser af muligheder for at have den forbindelse efter 20. januar, når først man er i præsidentembedet. Så hvorfor skal man have en ekstra forbindelse? Hvad er det, man skal tale om der? Hvis det har noget at gøre med Syrien og strategi og sådan noget, hvad skulle der være i vejen for, at man kunne tale om de ting gennem de almindelige uformelle kanaler, man har, ikke? Så det er en meget, meget mærkelig historie, og selvfølgelig noget, som alle, der interesserer sig for det her, venter spændt på, hvad der bliver gravet. Og nu skal man huske, der har ikke været nogen forbindelse, og den har ikke været brugt. Det er kun forslaget om den, og diskussionen om det, det er motiverne, vi taler om, ikke? Og så taler vi selvfølgelig også om, at det er blevet tydeligt, at Jared Kushner sandsynligvis var afgørende i at skubbe på for, at FBI-chefen Jim Comey blev fyret. Så forbindelsen mellem Ruslands undersøgelse, den omstændighed, at FBI nu undersøger Jared Kushners forbindelse til russerne. Og igen, vi ved ikke, om det drejer sig om noget, der foregik under valgkampen, eller om det måske i virkeligheden drejer sig mere om økonomiske forbindelser mellem Trump-folkene, Trumps erhvervsinteresser og russiske oligarker, som nogen hælder til at sige, måske er de der økonomiske ting langt vigtigere, end hvad der må have været af muligt samarbejde under valgkampen. Så det vil sige, at vi har flere forskellige spor, og vi ved ikke præcis, hvad motiverne skulle være til at have en mulighed for at tale med russerne uden om de amerikanske sikkerhedstjenester. Men det skaber da en endnu større nysgerrighed over for, hvad der er foregået. Det må man sige. Trump er ikke helt, vi er ikke helt færdige med Trump i Europa. Trump var også på besøg i NATO's hovedkvarter mødtes med G7-toppen i Taormina, det er egentlig det, jeg mener. Og her, der får Trump sagt noget om forholdet mellem USA og resten af NATO, især de lande, der ikke betaler det, man har aftalt til NATO-samarbejde. Egentlig en politik, amerikanerne længe har skubbet på, men det er som om Trump får det pakket ind eller formuleret på en sådan façon, at man nu diskuterer, om Trump helt sådan forstår nuancerne i NATO-samarbejde. Men lad os lige høre lidt af Trumps besked her. I have been very, very direct with Secretary Stoltenberg and members of the alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States. And many of these nations owe massive amounts of money from past years and not paying in those past years. Over the last 8 years, the United States spent more on defense than all other NATO countries combined. If all NATO members had spent just 2% of their GDP on defense last year, we would have had another $119 billion for our collective defense and for the financing of additional NATO reserves. Der er jo flere ting i det, Trump siger her. Der er blandt andet den del, der handler om, at amerikanerne jo længe har opfattet europæerne som nogle free riders, der ikke ønsker at bidrage til det fælles forsvar. Men der er noget i den måde, han formulerer sig på, som jo har gjort mange lidt Som giver mange en fornemmelse af, at han ikke fatter en bjælle af, hvordan regnskabet ser ud i NATO, og ikke har forstået det grundlæggende princip. Sådan kan man også sige det. Hvilket er virkelig, virkelig mærkeligt, ikke? Det lyder på Trump som om, at Trump tror, at Europa betaler til en konto, ja, hvor USA så modtager penge, de så forsvarer verden for. Ja. At det sådan er. Det er sådan privat vagtværn. Lige præcis. Og det vil man sige, det har det jo, i hvert fald siden 49, hvor man stiftede NATO, ikke rigtig været tilfældet, at det skulle foregå altså på den fasong. Det er jo det mest utrolige. Jeg mener, der må have været folk, der har forklaret ham det så mange gange, at aftalen går på, at hvad, inden 2024 skal landene bruge 2% af deres bruttonationalprodukt, eller at, nej, 2% af deres BNP på forsvar. På forsvar, ikke? Og 20% af det skal gå til indkøb af nyt materiel. Ja. Så man kan sige, at ideen om, at man kan skylde fra tidligere lande, afspejler jo den der forestilling om, at det er nogle penge, USA skal have. Det er jo nogle penge, de enkelte lande skal bruge, og man kan sige, at det er muligt, at nogle af dem bliver brugt på militært isenkram, der bliver købt i USA. Men det er jo ikke penge, som bliver givet til USA. Og ideen om så at koble det med de amerikanske skatteyder, han holder den her tale i primetime amerikansk fjernsyn, så det er helt klart, han taler til sine kernevælgere hjemme i USA. Men og om han godt ved, hvordan regnskabet fungerer, men i virkeligheden bare satser på, at hans vælgere ikke ved det, og forestiller sig, at de vil spare nogle penge i skat, hvis vi i Danmark betaler lidt mere til vores forsvar, er meget, meget underligt. Også på et tidspunkt, hvor han lige selv har foreslået store besparelser på forsvarsbudget, eller på, ikke store besparelser, store forøgelser på det amerikanske forsvarsbudget. Man kan ikke forestille sig, at han vil sige, jeg synes, vi skal bruge mindre på forsvaret i USA. Vi har fået danskerne til at betale lidt mere. Vi har fået danskerne og de andre til at betale lidt mere. Nej, det der har været den pointen indtil videre, har vel været, at vi skal alle sammen bidrage det samme. Og nu er vi kommet så langt, uden at gøre det, men fremover skal det være mere, skal vi sige, harmonisk i den fasong, at der skal ikke være en så stor slagside mod USA, at det er dem, der for europæisk sikkerhed betaler den største post. Men, og den diskussion er vel rimelig nok at have, og jeg ved jo, at en mand som Rufus Gifford brugte mange kræfter på at tale med høj og lav i dansk politik for at overbevise dem om, at nu skulle man fra dansk side bidrage noget mere, det tror jeg. Ikke han var enig om, det tror jeg, samtlige ambassadører Obama havde sendt til Europa, han havde givet dem det opdrag, præcis. Det skal I tale om. Ja. Og jeg mener, det er jo en diskussion, man har haft i mange år, og så kan man diskutere, hvordan opgør man det der bidrag, regner man også fredsbevarende operationer og flygtninge og andre ting med ind i det regnskab. Men der er ingen tvivl om, at man er blevet enige om, at de øvrige NATO-lande skal bidrage med mere. Sagen er bare, at det har meget, meget lidt at gøre med, hvad USA bruger på deres forsvar. Der er forsvar. Ikke noget, der tyder på, at USA vil bruge mindre. Nej, af den grund. Nej, altså USA, ikke det, Trump siger. USA men bruger vel som de næste 13 lande på listen over militærmagter i verden, ikke? Lad os få rundet Trumps besøg af i verden uden for USA. Det var første gang, Trump var afsted. Hvordan gik det? Han kom godt fra start i Saudi-Arabien, men siden så ja, man kan sige, at det var lidt underligt at høre en amerikansk præsident holde en tale netop i Saudi-Arabien, som primært angreb iranerne, der lige har holdt valg for ikke at holde demokratiske valg, lige på et tidspunkt, hvor man har holdt et valg, og man kan sige, at reformkræfterne vandt det valg. Så lidt underligt af alle steder i verden at holde den tale i Saudi-Arabien, der aldrig nogensinde har holdt sådan et valg, ikke? Men man kan sige, det var den europæiske del, der vel var mest problematisk, og det, at man, de europæiske ledere, ikke kunne få Trump til faktisk at sige, hvad de gerne ville høre, nemlig at USA respekterer musketerparagrafen i NATO-aftalen. Og så den usikkerhed, der har været siden Trumps valgkamp om man nu også kunne regne med amerikansk støtte til de baltiske lande eller andre NATO-medlemmer, det fik de ikke den garanti ud af ham. Og om han så bare forestiller sig, at det er en del af hans sådan pression over for de øvrige lande. Se, jeg får dem til at... Jeg skræmmer dem, så de betaler noget mere, fordi de er usikre på, om USA vil overholde sin del af NATO-aftalen. Men det er ikke særlig klædeligt, kan man sige, på et møde, hvor de fleste af de lande, der var, faktisk har bidraget til den her musketeraftale efter 9-11. Man kan sige, det er jo den eneste situation, hvor musketeriden overhovedet har været bragt i brug i Afghanistan. Så det tror jeg vel nok, de fleste forhåbninger blandt europæiske ledere om, at det vil være en anden og mere afdæmpet Trump, de kom til at se, som det jo på nogen måde var i Saudi-Arabien. De blev nok frygtelig skuffet. Vi skal videre med vores i vores anekdoteafdeling. Det må være nok om nutiden, Niels-Bjørn Poulsen. Vi skal se lidt på præsidenter og deres privatliv, hvordan de to ting hænger sammen. Vi aftalte lidt, at jeg skulle kigge lidt på det med krudt og kugler, og så tog du det alt det, der havde med underlivet at gøre. Ja, det er ligesom dit speciale område. Der kan jeg godt lide at rent fagligt bevæge mig ned. og der er jo det her med, at da man starter, noget man jo sjældent sådan, altså man tit glemmer, det er jo det her med, at USA er jo sådan et frygteligt gammelt demokrati. Mm. Man har gjort det her meget, meget længere end noget andet sted. Og det, der selvfølgelig også er en del af det at gå til valg i starten i USA, det er jo, at der har man jo også fra starten en meget friere presse, end man har andre steder. Og den første presse, der er i USA, hvordan ser den egentlig på det at have politiske kandidater, og så skelne mellem det, de står for politisk, og så deres privatliv? Kan de finde ud af det? Altså, man har vel med George Washington et indtryk af, at personlighed og personlig integritet betyder noget. Men hvor meget det der med sex betyder, har jo skiftet meget gennem amerikansk historie. Og man kan sige, da USA begynder at få politiske partier, der bliver det først ligesom herr Jeffersons parti og herr Hamiltons parti, uden man har etableret politiske partier. Noget af det, de her politikere gør, i en tid, hvor der er sådan et gentleman-ideal om, at man søger ikke at blive politisk leder. Det skal være noget, andre kalder en til, og så tager man ligesom, hvis mit land vil have mig, så gør jeg det. Så er det jo svært virkelig at promovere sig selv. Og så hyrer man tit journalister til så at lave sådan meget partiske angreb på modparten og forsøger at finde noget svineri frem på dem. Mens man går rundt og siger til alle, jeg har ikke noget med den her journalist at gøre, jeg ved ikke, hvem han er. Præcis, jeg kender slet ikke noget til det. Og valget i 1800 går for at være et af de mest beskidte valg. Og der kommer det jo op så... Og der skal vi lige sige, at valget i 1800, det er mellem Thomas Jefferson på den ene side, ja, og John Adams på den anden side. Ja, og der kommer der jo en del ting op. Blandt andet er der så en journalist, som Jefferson faktisk har hyret på et tidspunkt til at svine Adams til. James Callan, der hedder han. Og han bliver frygtelig skuffet, fordi han mener, han er blevet lovet en stilling, jeg tror, som postmester i Richmond. Og Jefferson indfrier ikke, så han indfrier ikke hans løfter. Så han begynder at fortælle rygter til en avis i Richmond om, at Jefferson har altså, jo som Jefferson, som har en masse slaver, Jefferson, som er enkemand, fordi hans kone er død mange år før, han har altså et forhold til en af sine kvindelige slaver, som hedder Sally, og han er far til flere af hendes børn. Og Jefferson reagerer ved at sige, det er ligesom under hans værdighed at kommentere den slags rygter, han vil slet ikke gå ind i det. Nu ved vi jo så, at det var sandt. At det var sandt, selvfølgelig, at Jefferson efter DNA-prøver formodentlig var far til 6 af Sally Hemings børn, og de havde et meget, meget langvarigt forhold. I øvrigt, Jeffersons egne børn, kan man sige, Sally Hemings børn, er de eneste, der ikke bliver solgt videre som slaver, da Jefferson dør. Jefferson har hele livet planer om, jeg må hellere befri de slaver. Det harmonerer ikke så godt med mine idealer om frihed og lighed, men det er jo ikke... Jefferson er en stor tænker, men en elendig forretningsmand. Ja, han har aldrig nogen penge. Og han har dyre vaner, han bliver ved at købe dyr vin og få sendt den til Paris. Og så kan det også hurtigt blive for dyrt med at få frigivet de der slaver. Ja, for de skal jo også have penge med til en uddannelse osv. Så han ender med faktisk, modsat Washington, som frigiver sine slaver, så Jeffersons, de bliver solgt videre på nær dem, der rent faktisk er hans egne børn, ikke? Men det interessante er jo også, at vi har jo på det her tidspunkt et andet USA, end det, der kommer senere. Altså USA i revolutionsårene, og nu taler vi sådan i brede termer fra 1775 og frem til 1820-1825. Den periode, der er man ikke så... der fylder racespørgsmålet ikke det samme, som det kommer til at gøre senere. USA er faktisk, tyder meget på, meget mere frisindet. I hvert fald i de år, hvor revolutionens idealer fylder meget i det politiske rum i USA. Man kan også sige, at det er jo selvfølgelig samtidig en del af USA's historie, at man har virkelig mange børn af blandet afstamning, fordi masser af slaveejere havde formodentlig sex med kvindelige slaver, så man kan sige, den del af det har heller ikke været tabu, eller det har i hvert fald ikke været nok til at ødelægge en politisk karriere, og er det i hvert fald ikke for Thomas Jefferson, som har den, hvad skal man sige, luksus, som nogen senere politikere ikke har haft, at han bare kan ligesom sige, det gider jeg overhovedet ikke at kommentere, og så bliver det ikke noget, der fælder ham politisk. Men pressen på Jeffersons tid, de gik efter ham. Det var meget, meget hård presse. Så sker der noget på et tidspunkt. Det er som om pressen opfinder et nyt journalistisk ideal, som handler om, at man må ikke gå efter politikernes personlige skavanker, og ikke se på deres, privatliv som sådan. Altså et godt eksempel er jo sådan en præsident som Franklin Delano Roosevelt, der har haft polio som barn, og jo livet igennem er ude af stand til at gå uden støtte, sidder i rullestol og så videre. Ja, og der er der jo så en gentleman agreement med pressen om, at det fotograferer man ikke. Når man tager billeder af Roosevelt, så fotograferer man ham ikke på en måde, så man kan se, at han sidder i rullestol. Så langt de fleste amerikanere var ikke klar over, at Roosevelt faktisk ikke kunne gå. Han kunne ligesom stavre sig frem med nogle skridt med sådan nogle metalskinner på. Så der er jo masser, kommer vi længere op til John F. Kennedy, som jo vælter sig i affærer med forskellige kvinder. Det bliver næsten en del af hans macho image. Det ved alle journalister i Washington godt, at nu har han været i seng med den, og nu har han været i seng med den. Men Roosevelt igen har jo også en affære livet igennem, dør med, sammen med sin elskerinde, der dør. Altså Roosevelt, ja, det er et meget godt eksempel. Han har tidligt i sit ægteskab med Eleanor Roosevelt et forhold til hendes personlige sekretær, som hedder Lucy Mercer. Og Eleanor Roosevelt opdager det og vil have skillelse, og man kan sige, at han lover at afslutte forholdet, og de bliver i ægteskabet, men og her er der måske en interessant pointe. Det bliver mere et arbejdsfællesskab for dem. Eleanor Roosevelt bliver jo en af de mest indflydelsesrige første damer. Og ser ligesom også ud til selv at indlede et forhold. Hun ender senere med, så vidt vi kan se, at være i et lesbisk forhold med en kvindelig journalist, der hedder Louise. Masser af journalister ved det. I dag kan man på Roosevelts museum og bibliotek se omkring 3.000 breve skrevet mellem Eleanor Roosevelt og Louise Hicks, som til sidst altså også får et job i Det Hvide Hus og flytter ind som pressemedarbejder i Det Hvide Hus. Så det har været velkendte forhold. Men de skriver ikke et ord? Nej, de synes, det er upassende. Ligesom helt op også med Kennedy, synes, der er en anekdote om en ung journalist, der kommer tilbage på redaktionen og tror, han har fundet kæmpe scoop, fordi han har fundet ud af, at John F. Kennedy har været i seng med den og den. Alle de andre journalister griner, fordi de ved det selvfølgelig alle sammen, men de kunne aldrig drømme om at skrive det i avisen som sådan en afsløring. Og selvfølgelig alle, der arbejder i Det Hvide Hus, det er ikke noget, Kennedy ligesom holder skjult. Han har de her sekretærer og andre med i Det Hvide Hus swimmingpool, så der er masser, der ligesom ser det. Hans efterfølger, Lyndon Johnson, bliver på et tidspunkt, som altså hvis vi skal være ærlige, ikke kan døje John F. Kennedy, og Kennedy kan heller ikke rigtig døje Johnson. En af hans medarbejdere konfronterer ham med, at nu har Kennedy altså været i seng med den og den, og Johnson siger, right, ved du hvad, jeg har været i seng med flere kvinder ved et tilfælde, end Kennedy har været med vilje. Så problemet for Johnson var ikke så meget, at Kennedy havde de her forbindelser, men at han følte, det underminerede hans egen mandighed. Ja, præcis. Og altså, Johnson oplever på et tidspunkt, at hans kone brejser ind i det ovale værelse, mens han har sex med en af sine sekretærer, og det er selvfølgelig meget ubehageligt og pinligt. Så han får simpelthen sat sådan en lille klokke ind, sådan en lille lampe, som hans medarbejdere ude i forkontoret kan advare ham på forhånd, hvis hans kone nærmer sig, så han kan ligesom nå, hvad skal man sige. Men Lady Bird Johnson var også meget rummelig over for Johnsons eskapader. Ja, altså, hun måtte jo finde sig ind imellem, at der var kvinder, der kom med tilbage på ranchen og kunne meddele, at de blev vækket midt om natten, hvor Johnson sagde, wake up, honey, your president needs you. Og det var ikke til at tage stenografi. Nej, det tror jeg ikke. Så hun sagde på et tidspunkt efterfølgende Lady Bird, at min mand elskede mennesker, han elskede alle mennesker, og halvdelen af verdens befolkning er kvinder, så hvordan skulle jeg holde ham væk fra halvdelen af verdens befolkning? En meget rummelig kvinde. Dem har der været nogle stykker af. Så sker der jo et eller andet, når vi kommer op i 70'erne. Der kommer i højere grad... Kritikken vender tilbage, og det kulminerer vel, da man fuldstændig knuser Gary Harts forsøg på at blive præsident. Ja, der kommer sådan en idé om, at det personlige er politisk, og på en eller anden måde, så har man en ret til at vide, hvad præsidenter laver i deres privatliv, og hvad de gør i deres privatliv afspejler vel i en eller anden forstand, og også deres karakter som præsidenter. Og Gary Hart, som er en meget, meget lovende demokratisk præsidentkandidat på det tidspunkt, der går rygter om, at han har en affære med en model, der hedder Donna Rice. Og så er han så dum at sige til journalisterne, jamen tjek mig ud, I kan selv bare tjek mig ud, følge efter. Og det gør de så, og ser, at han er hele natten inde hos Donna Rice og kommer ud næste morgen. Og han er så ikke kvik nok til at sige, at... Det er deres egen beskidte tankegang. Donna Rice er en stor, en meget vigtig politisk rådgiver. Da han står med ulet flip på Donna Rice's varende. Ja. Så jeg mener, hans politiske karriere ender faktisk der. Og på mange måder tror jeg så... Og bliver så endnu fuldstændig lagt i graven, da der kommer billeder frem, hvor han sidder på det gode skib, der har navnet Monkey Business, med Donna Rice halvnøgen på sit skød. Ja. Og, det er han heller ikke. Nej, det gjorde det ikke, men jeg tror på mange måder, to redde han sådan set Bill Clinton, det næste unge demokratiske håb, fordi Clinton har haft en hel stribe af affærer, og har det stadigvæk, da han bliver præsidentkandidat. Og da de så begynder, da republikanere og andre bringer de her historier frem, og ligefrem laver et pressemøde, hvor denne her kvinde, der hedder Jennifer Flowers, møder op og siger, i 12 år har hun været Bill Clintons elskerinde. Der er der mange amerikanere, der alligevel siger, vi kan jo ikke blive ved hver gang. Denne her med, at vores mulige politiske ledere ligesom skal have deres karriere ødelagt af seksuelle forhold, det må ligesom være deres private sag. Så der sker en eller anden modreaktion, som jeg tror er med til at redde Clinton, så han faktisk bliver præsident alligevel. Og igen vil jeg sige, også der er der noget interessant i dynamikken mellem Bill og Hillary Clinton, ligesom der var mellem Franklin Roosevelt og Eleanor Roosevelt, at Hillary tager sig også betalt for, at hun bliver i det ægteskab på et tidspunkt, hvor hun har overvejet skilsmisse, ved at sige, så skal jeg altså have lidt mere politisk manøvrerum. Altså Hillary ankommer jo til Det Hvide Hus med nogle forestillinger om, at hun faktisk skal have en rolle, der er meget større end det, man har set med nogen ægtefælle tidligere. Ja. Det er ikke bare Ivanka Trump, nej. Eller Jared Kushner, eller Robert F. Kennedy. Hun forestiller sig faktisk, hun vil gerne være stabschef i Det Hvide Hus. Og det får hun at vide, det kan hun altså godt glemme. Der er ikke nogen måde... en første dame også kan være stabschef. Der skal man ligesom være lynafleder og tage alle tævne. Det er uforenligt med hendes rolle. Så vil hun gerne være undervisningsminister, hvilket hun også får at vide. Det kan hun godt glemme. Men hun ender jo så med at få ansvaret for sundhedsreformen. Det ja, er på sådan lidt diffus facon, hun er dialogleder for nogle møder, der skal føre til en sundhedsreform, og hvad den, der sådan samler trådene, men man tør ikke give hende sådan en rigtig post. Nej, men den bliver jo alligevel reformen kendt som Hillary Care, og det er hende, der også fremlægger. Ja, det bliver kendt som det øjeblik, der republikanerne opdager, at hun er upopulær, og hvis man skal sænke en reform, så skal man kalde det Hillary et eller andet. Jo, jo, og det bliver jo også, man kan sige, i høj grad der, de retter skytset hen mod denne her kvinde, som synes at have mere indflydelse. Bill er jo på sin vis meget åben allerede under valgkampen med at sige, at det er to for en i for, ikke? Det er Bill og Hillary, eller Billary, og at hans kone faktisk er hans vigtigste rådgiver. Hvilket man godt kan forstå, fordi hun er et kæmpestort politisk talent, ikke? Men for mange er det provokerende, at hun bliver en tæt rådgiver, og det er selvfølgelig også problematisk i forhold til en vicepræsident og til andre folk omkring præsidenten, at Hillary har så stor indflydelse. Hvad er det, der gør, at Bill Clinton egentlig ender med at blive... Altså, jeg tror ikke, der er ikke mange amerikanere, der sidder og forestiller sig, at Bill Clinton har været en god ægtemand. I hvert fald i den forstand, at han har været sin kone tro. Og hvad er det, der gør, at Bill Clinton ender med at vinde politisk på det her? For vi oplever jo det her lidt specielle, at da vi har de afhøringer, der kommer i forbindelse med Whitewater-sagen, der til sidst ender med, at man rejser laver en impeachment-procedure mod Bill Clinton, og man finder ud af alt det her med Monica Lewinsky, der opdager man jo, at præsidenten ender med, da man fra republikansk side tror, vi har ham længest nede nu, der oplever man jo, at han har den største opbakning overhovedet hos det amerikanske folk. Ikke blot vinder han et midtvejsvalg, men han har også nogle approval ratings, der er oppe i 70'erne, hvilket er meget, meget usædvanligt. Ja, og netop det med midtvejsvalget er jo meget bemærkelsesværdigt, fordi det er næsten altid sådan, at en præsidentsparti går tilbage ved midtvejsvalg. Det er kun sket to gange, at det ikke sker. Det ene er 2002 under George W. Bush, og det andet er faktisk under Bill Clinton i 1998. Lige på et tidspunkt, hvor republikanerne tror, nu har vi ham nede i sækken. Og en af måderne, de forsøger at få ham ned i sækken på, er simpelthen ved at offentliggøre de her meget intime detaljer om hans forhold til Monica Lewinsky, så hele verdens befolkning, hvis de vil, kan vide om, hvor han placerede cigarer og andre genstande, ikke? Og de tror, at det er nok til at fælde ham. Det vil få demokraterne i kongressen til at flygte fra ham, så de faktisk kan indlede en rigsretssag og få ham afsat. Men da han ikke bliver upopulær i befolkningen, så holder demokraterne i kongressen også fast ved ham, og den her rigsretssag løber ligesom ud i ingenting. Og republikanerne bliver straffet for deres bestræbelser. Man kan pege på mange ting. Økonomien har det godt i 90'erne. Arbejdsløsheden er lav. Kriminaliteten er lav. Der er masser af ting, som gør... Og vel nogle af de kræfter, som er med til, at USA få år senere gør op med deres... homoforskrækkelse, kan man vel kalde den, og så videre. Alt det her er vel noget, der folder sig ud i de her år. Det er han selvfølgelig heldig med. Ja. Men er det bare det? Jamen, jeg tror dels, der er bølge. Jeg tror, der kommer en reaktion på, hvad mange vælgere opfatter som en eller anden form for hykleri. Det er jo meget interessant, næsten samtidig med, at Bill Clinton i 92 bliver beskyldt for de her ting, så tyder meget faktisk på, at George Herbert Walker Bush måske også har et forhold til en sekretær, som hedder Jennifer Fitzgerald. Men det er Clinton, de går efter, fordi det passer ligesom ind i et billede af, her er en rigtig, et barn af 60'erne, en, der ikke gjorde militærtjeneste i Vietnam, og han er sådan en hippie-præsident, som nu er forklædt som en ansvarlig politiker, men vi skal ligesom afslører ham, forestiller de sig som hvem han i virkeligheden er. Ikke? Der kommer alle de her afsløringer, den rigtige Bill Clinton og Bill og Hillary og konspirationsteorier. Men tror du ikke, at noget af alt det der flyder med op som sådan noget, der roder rundt i den offentlige bevidsthed, da Hillary Clinton forsøger at blive præsident i to omgange? Altså, det er jo det, vi har set meget, meget tydeligt i sidste omgang, at folkene omkring Donald Trump fuldstændig, altså uden nogen som helst form for forbehold, siger, alt det der, der huserede i 90'erne, og som folk var dødtrætte af at høre om skandaler og sexskandaler osv., vi har tænkt os at bringe det hele frem, og så lige give det tre tænder ekstra ved at sige, at Bill Clinton var en slags voldtægtsforbryder, og hans kone dækkede over det. Ikke? Så vi ser forsøgene på at føre det ind i det politiske liv igen, men altså også en stor modvilje mod, at det skal være det, der afgør, hvem der bliver leder. Og på den måde er ringen sluttet, fordi vi taler altid om Donald Trump får lov til at blive siddende, og det er meget en politisk beslutning, ligesom det var i sin tid med Bill Clinton. Mit navn er Mads Fuglede. Med mig i studiet har jeg haft Niels Bjerre Poulsen. Du har lyttet til Kampagnesporet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.